palatset. Ja, är det festvåningen? Ja, det beror på vad det gäller. Jag heter Bengt K. Jansson och ringer från Svenska Kanotförbundet. Ja. Vi söker en festvåning för våran årsfest här i sommar längre fram. Ja. Jag skulle vilja fråga dig en sak som kan verka ovidkomma men som är viktig för oss. Hur har ni det med vakter? Ja, det brukar vi inte ha för vi brukar låsa lokalerna. Jaha. Det låter ju för sig betryggande. Vi hade ett problem. Förra årsfesten blev mer eller mindre förstörd, kan jag säga, av ett ungdomsgäng som kom från Täby gymnasium och bluffade sig in på festen genom att påstå att de var från Lilla Sportspegeln. Aha, ja. Så att vi fick problem. De så att säga kraschade hela tillställningen och ställde till med slagsmål. Nej, sånt har vi aldrig råkat ut för. Nej, det låter betryggande. De gjorde upp eld på parkettgolvet. Oj. Och stal en hel del vimplar. Bucklan från Olelin Olympiad 1936 för kom för oss. Och de hade haft grupp 6 män juniormästarinna i kanot K2 1500 meter. Aha. Så det var mycket sorgämnen. Och det vill vi ju inte vara med om igen. Nej, men det är ingen våra sponsorer här. Var inte så nöjda. Nej, det förstår jag. Så att, vill du höra lite grann, för att de har fått någon slags, de har hakat upp sig på oss på kanotförbundet, det här gänget från Täby på något sätt. Ja. Så att vi vill ju ha en bra säkerhetsarrangemang på det. Ja, här. Just det. Ja. Men då ber jag få återkomma så ska jag... Ja, okej. Tack så mycket då. Tack. Hej.